tłumaczoną z języka angielskiego przez pana Krzysztofa Majera i to jest przekład Depesz Michaela Hera. Od razu, tak jak mówi autor przekładu, przypominam, że nie chodzi o Depeche Mode, tylko o depesze i o wojnę. Bardzo dziękujemy. W Trójce to się przyda. Tak. Następnie mamy pozycję tłumaczoną z języka niemieckiego i to jest Moniki Muskały, przekład książki Tak, wyjadacze Tomasa Bernharda. Później jest już książka tłumaczona z hebrajskiego przez Piotra Pazińskiego. Są to przypowieść o skrybie i inne opowiadania Szmuela Josefa Agnona. Są to w większości opowiadania tłumaczone po raz pierwszy na język polski. To noblista, jeden z pierwszych. Urodzony w Buczaczu. Warto o tym pamiętać. Taki trochę, trochę taki nasz noblista. I na samym końcu alfabetycznie pan Marcin Schuster za przekład Alfreda i Ginewry Jamesa Schuylera. Bardzo dziękuję. Zdominował pan Sławomir Paszkiet. Głos kapituły. Było, tak. Dobrze, to teraz za karę pan Tomasz Swoboda wymieni członków kapituły pozostałych. Więc oprócz nas są tak. Przewodniczącą kapituły jest Anna Wasilewska, a członkami szarymi, zwykłymi są jeszcze Justyna Sobolewska, Andrzej Jagodziński, Jacek Buras i Michał Kłobukowski. Justyna Sobolewska jedyna krytyczka, a nie tłumaczka z zawodu. Wszyscy pozostali członkowie jury są, czy kapituły są tłumaczami. Szybciutko, Jagodziński z czeskiego. Tak. Proszę, Olu. Mogę dodać, Anna Wasilewska, przewodnicząca kapituły. Nie, nie, ale krytyczką literatury. Ale, wiesz, że się... ale dlatego Justyny nie słuchaliśmy za bardzo. Oj, przepraszam, ja się nie zgadzam z tym głosem tutaj. No cóż. To był bardzo, bardzo ważny, istotny Wydało głos. Się. Chciałem też powiedzieć, że pozostali członkowie jury wcale nie byli tacy szarzy, bo te dyskusje były naprawdę takie iskrzące, zresztą tak jak i te tłumaczenia. Muszę powiedzieć, że to były bardzo ciekawe dyskusje i szalenie mi żal, że nie są to dyskusje, które mogą być jakoś przekazywane w eter i publikowane, bo to są takie... Ja muszę powiedzieć, że to jest jedna z najfajniejszych rzeczy w tej nagrodzie, w takim środowisku, z takimi osobami, z takimi specjalistami, z tak wnikliwymi tłumaczami, czytelnikami, bo w końcu mówi się, że najbardziej wnikliwymi czytelnikami książek są tłumacze, którzy, tak jak powiedziała tutaj Magda Heidel, żeby przetłumaczyć książkę, czasami muszą je rozłożyć na czynniki pierwsze, także te dyskusje były bardzo interesujące, trochę też można powiedzieć, że były i burzliwe, no ale grunt, że doszliśmy do konsensusu. Którego oto efektów nie poznamy jeszcze tej nocy. Jutro w Muzeum II Wojny Światowej na szczęście między nami do wojny nie doszło, chociaż muszę powiedzieć, że dzisiaj doszło do takiej, że tak powiem, ofensywy i niespodziewanej, że tak powiem, no nie wiem, jak to nazwać, żeby niczego nie zdradzić. Co się stało? Ja sam jestem ciekaw. Wydarzyły się ciekawe rzeczy podczas naszego spotkania. Tak jak się dzieje w Muzeum II Wojny Światowej. Także do końca nie wiedzieliśmy, co się stanie. I myślę, że będą Państwo zainteresowani, jaki jest wynik naszych obrad, tak jak my byliśmy. No właśnie, a Olu, to nie pozwoliłam powiedzieć tego wcześniej, to teraz powiedzmy, że właśnie dzisiaj wieczorem jest ogłoszenie werdyktu. Dzisiaj, w piątek wieczorem jest ogłoszenie werdyktu jury właśnie w tym niesamowitym zupełnie obiekcie, przynajmniej z architektonicznego, bo nie jestem w stanie historycznego ocenić punktu widzenia, bo jeszcze tam nie byłam, czyli w Muzeum II Wojny Światowej. Wiem, że krytycy architektury są zachwyceni obiektem. To tylko tak na marginesie dodaję. Więc dzisiaj gala, którą reżyseruje, który grasował tutaj gdzieś po korytarzach, Tomek Cys, Tomasz Cys, przepraszam bardzo, tak konfidencjonalnie, Tomasz Cys, a kto poprowadzi tę galę, w ogóle jak to będzie wyglądało, to takie dziwne. No, prowadzący jest wśród nas, galę poprowadzi siedzący tu Szymon Kloska razem z Zofią Król. O, no gratulujemy, konferansjer, nie no, fantastycznie. Tak. Dobrze, ale to ale oczywiście... Nie sam. Z Zosią Król, oczywiście. A na czym będzie polegała ta konferansjerka? Bo to nie będzie tylko prezentacja. Rozumiem, że pana państwo... O Boże. No dajże spokój. To będzie jutro. No dzisiaj. Błagam, przyjdź dzisiaj na tę galę, nie jutro. Bo jutro już nas tutaj nie będzie. Dobrze, ale mają państwo przeprowadzić jakąś rozmowę, a nie tak po prostu zapowiadać nazwiska. Tak, tak, tak. Ale o to chodzi. I o tym mówiłem wcześniej, mam wrażenie, że... No nie do końca. Odnalezione w tłumaczeniu polega na tym, że jest to jedyna taka impreza w Polsce, a być może na świecie, która mówi o tym, co należy zrobić, żeby teksty pisane w innych językach pojawiły się w języku polskim, po prostu. O tym jutro... z nominowanymi będą państwo rozmawiali? Dokładnie tak. No to nie wróżę. Powodzenia imprezie. Tam radę, uwierz. Czy jakaś muzyka będzie, jakieś występy? Olu? Coś tam będzie grało, będzie. Ale to są wszystko... Będzie, ale nie jest tak, że założeniem tych gal było to, żeby to nie były takie gale, gdzie ta forma jest ważniejsza niż... Do mikrofonu prosimy. Niż te rozmowy, nie przypadkiem. Chyba jednak wrócę do tej nazwy spotkania i faktycznie tą główną częścią gali będzie rozmowa z nominowanymi. Ale będzie też akcent muzyczny. Zaprosiliśmy Macieja Grzybowskiego, który wykona właściwie jeden utwór, ale też nie chcę zdradzać za dużo, natomiast to będzie to utwór Tomasza Sikory. Pani redaktor sobie żartuje, ale ja sobie nie żartuję. Co roku... Ja sobie w ogóle nie żartuję. Znaczy, przepraszam, ja taka jestem lata, po prostu. Co dwa lata każdy z słuchaczy odwiedzających festiwal widzi, jakie to są niesamowite osobowości, tłumacze. Jak potrafią pasjonująco opowiadać o książkach, o swojej pracy. I ja myślę, że pomijając to, że sami prowadzący są bardzo interesujący i ciekawi, to myślę, że bez muzyki, bez scenografii, jeśli oddać głos tym osobom, które stoją na co dzień w cieniu, jeśli one o swojej pracy opowiedzą, to jest to pasjonujące. Oczywiście mówimy o ludziach, którzy czytają książki i są tym zainteresowani, bo ci, którzy nie czytają, no to cóż. Przepraszam, panie Sławku, to ja już nie potrafię być inna, no przepraszam, panie Sławku, no. Ja nie żartuję sobie z tłumaczy, no kto tak to interpretuję. Ja po prostu jestem zakochana w tłumaczach i po to tutaj jesteśmy oczywiście, żeby oddać im hołd i docenić ich pracę. Ale oczywiście żartuję z gali, no bo kategoria gali nas oczywiście bawi, no bo nie pozostaje nic innego, jak to troszeczkę jednak obśmiewać samą kategorię gali. Te czerwone dywany i tak dalej, podziękowania. Wiem, że to będzie inna, brzydko mówiąc, impreza, bo mamy dywanu czerwonego. W szczególnym miejscu. To jest jedyna gala. Jedyna gala. No dobrze. Jedyna gala, która właśnie honoruje tych ludzi, o których przed chwilą mówił Sławek. Tomek. No, ale jak można? To jest ten jedyny moment, który świętym tłumaczy, gdzie można im oddać hołd i powiedzieć otwartym tekstem: kochamy was za to, że właśnie tłumaczycie, że dajecie nam coś, czego tak jest. Nie mamy. Absolutnie zgadzamy się, panie Szymonie, w tym punkcie. Mamy jeszcze jakiś utwór muzyczny? Smutny. Bardzo szybko dzisiaj czas. Nie, chciałam powiedzieć, że wolniutko, dopiero jest 7-8 minut po godzinie pierwszej. Co będziemy dalej robić? Dobrze, posłuchajmy muzyki do filmu Maria Skłodowska-Curie. Możemy czytać fragment tłumaczenia. raz pierwszy w historii radia. Czas wolno płynie, a jest tak przyjemnie. Proszę Państwa, można połączyć te dwie kategorie. Jesteśmy w Gdańsku, jesteśmy w Instytucie Kultury Miejskiej, który zorganizował to cudowne wydarzenie, które właśnie tutaj świętujemy. No i dzięki Szymonowi Klosce potrafimy to jakoś wyartykułować, bo gdyby nie on, to może ten entuzjazm nie byłby w stanie z nas tak pięknie się wydobywać. Przypomnijmy może, że jesteśmy w ogromnym składzie, ogromnym. Współgospodynie, dwie damy, Aleksandra Szymańska, pani dyrektor IKM-u i Magda Heidel, kobieta uczona, jak napisano w internecie, uczona, polonistka, tłumaczka, fantastyczna osoba, oraz panowie. A nie, przepraszam, zapomnieliśmy o pani Marii. Maria jest specjalnym naszym gościem. Przyjechała do nas z Białorusi. Dzień dobry. No już teraz w zasadzie tak. A teraz panowie. Pan Tomasz Pindel. Witamy się ponownie, bo może państwo do nas dołączyli się właśnie. Pan Szymon Kloska. Dobry wieczór. Pan Sławomir Paszkiet. Dzień dobry. Ja będę nadal taka, jaka jestem, panie Sławku. Oj, ten pan Sławek. No i Tomasz Pindel, przepraszam bardzo. No tak, widziałam. Profesor Tomasz Pindola i to jest łatwiejsze. Dobry wieczór. A realizuje nasze spotkanie Andrzej Dubas z Radia Gdańsk. A wszystko pomogła nam zorganizować. Bez niej w ogóle nie dalibyśmy tutaj rady. Magda, przepraszam bardzo, Marta Bednarska. Mam pewne problemy od czasu do czasu z imionami, proszę mi to wybaczyć. I teraz będziemy rozmawiali o rzeczach poważnych, bardzo poważnych, to znaczy o czymś, co nazywa się książką. Zacznijmy od książki pani Małgorzaty Łukasiewicz, która została wspólnie wydana, to znaczy tak, IKM, nie, festiwal. Ktoś wspólnie wydał z wydawnictwem, jest... którego nazwy nie powinnam wymieniać, bo to jest jednak produkt lokowany. A ja mogę? No nie wiem. To jest współwydanie IKM-u i wydawnictwa Charakter. Mhm. No dobrze. I to jest książka 5 razy o przekładzie. Magda Heider chciała o niej mówić, bardzo proszę. Ja dopiero ją otrzymałam, więc nie bardzo podejmuję się recenzowania. Aczkolwiek już znalazłam tu kilka bardzo cennych myśli. Myślałam, że powiesz, że znalazłeś już kilka błędów. Bo to jest koszmar każdego, kto otwiera książkę świeżo wydaną. Ale nie tę. Nie, bez żartów. To znaczy, książka jest bardzo piękna. Wydana z pełną edytorską starannością. W bardzo interesującej, zdumiewającej właściwie szacie graficznej. Utrzymana w takich kolorach chłodno poważnych. A jak się otworzy, w środku się ma niespodziankę, bo jest nagle taki płomienisty oranż, który rozświetla życie tłumacza i studenta przekładoznawstwa. Książka jest śliczna, po prostu, tyle powiem. I jest, myślę, również niezwykle ciekawa i bardzo pożyteczna. Małgorzata Łukasiewicz, wielka dama przekładu polskiego, tłumaczka niezwykle zasłużona literatury języka niemieckiego, dała się namówić na wygłoszenie wykładów uniwersyteckich. Gościł ją Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a przede wszystkim studenci nowo powstałego kierunku przekładoznawstwo literacko-kulturowe. Małgorzata Łukasiewicz przyjeżdżała do nas 4-krotnie, za każdym razem mówiąc porządny uniwersytecki wykład, po którym następowała dyskusja. 5 z tych wykładów usłyszymy dziś. Już była o tym mowa wcześniej, o 13 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Małgorzata Łukasiewicz po raz ostatni w tym cyklu będzie mówiła o przekładzie. No i cóż, i książka składa się z tych tekstów, które Małgorzata Łukasiewicz przygotowała dla naszych studentów, ale również przepracowała po dyskusjach z nimi. Także to bardzo jest dla nas z jednej strony ciekawe, z drugiej pochlebne, jako dla społeczności Wydziału Polonistyki Krakowskiej, że jako słuchacze mamy wkład w tę książkę, z czego jesteśmy bardzo dumni. Wykłady dotyczą spraw fundamentalnych, pozornie prostych. To nie jest teoria przekładu, to nie są jakieś akademickie, przesadnie, w złym tego słowa znaczeniu, wymądrzania. Małgorzata Łukasiewicz pyta o bardzo proste rzeczy. Po co przekład? Od tego się zaczyna. Potem mówi o sztambuchu tłumacza, czyli o metaforach, przy pomocy których staramy się określić, opowiedzieć to, co tak naprawdę dzieje się w przekładzie. I to bardzo ciekawe, bo oba te tematy właściwie wydają się takie oczywiste. Po co przekład? No powiedzieliśmy o tym już wielokrotnie dziś wieczorem. Rozmawiamy o tym w czasie całego festiwalu. To wcale nie jest takie oczywiste. Dlaczego są potrzebne metafory do tego, żeby mówić o przekładzie? No to może najlepiej świadczy o tym, że to nie jest czynność oczywista, zdefiniowana, ściśle wydzielona z kontinuum doświadczenia życiowego. Małgorzata pisze również o czytaniu, pisaniu i tłumaczeniu, o obcości, no i o literaturze, na którą patrzy z perspektywy przekładu. Czyli to jest taki sposób myślenia o literaturze w ogóle, o pisaniu, o kreatywności, który podkreśla coś nieoczywistego, coś, co jest obce, coś, co przychodzi do nas, coś, co nie było w nas dotychczas tego, a co przynosi nam właśnie przekład. Bardzo polecam tę książkę i myślę, że ona się przyda i tym, którzy studiują tłumaczenie, i tym, którzy chcą tłumaczyć, i tym, którzy po prostu kochają czytać literaturę. No, wyobrażamy sobie, co by to było, gdyby nie było tego z nami, na przykład Czarodziejskiej Góry, albo Gry w klasy, albo Idioty. To sobie trudno wyobrazić, o tyle, że te rzeczy są i są częścią nas, ale myślę, że tutaj warto też zadać pytanie o to, na jakich warunkach te rzeczy są i co one z nami robią. To nie jest przecież tak, że one po prostu są i nic, tak? Tylko to jest jakiś dialog zawsze i taki, mówiąc mądrymi słowy, międzykulturowy, ale też rozgrywający się na tym poziomie najbardziej podstawowym i indywidualnym, prawda? To znaczy, że człowiek bierze do ręki książkę. Włączmy panią Marię do naszej rozmowy, bo taka bidulka siedzi dzień sobie dobry. Z boku. Jeszcze raz dzień dobry. Polubiła to słowo. Dzień dobry. No jak to jest na Białorusi? Proszę powiedzieć, bo my tak sobie tutaj opowiadamy. Z czym? Z jedzeniem, z tłumaczeniem, proszę pani. Z jedzeniem? Nie. Właśnie z tym przyswajaniem literatury światowej czytelnikowi białoruskiemu. Jakie jest zainteresowanie? No nie wiem, nigdy tam nie byłam. Tak, rozumiem. Dziękuję za pytanie. W ogóle muszę powiedzieć, że chyba na razie, dzisiaj, teraz na szczęście mamy taki bardzo duże zainteresowanie pisarzy, ludzi od kultury do tłumaczeń. Nawet czasem czujemy jakąś konkurencję między tłumaczami, chociaż to czasem zupełnie nie opłaca się. Ludzie zachęcają się do przekładu i to jest bardzo dobrze, dlatego że naprawdę powiedziałam, że jak miałam 20 lat, przyszłam do translatorium w Warszawie, ale również tłumaczyłam z angielskiego, z czeskiego. I moim zdaniem to jest teraz najważniejsza misja pisarzy białoruskich. Właściwie powiedziałam przed tam tygodniem, że każdy pisarz białoruski musi przetłumaczyć książkę. Taka misja. Ja uważam to za misję. Mhm. Dlatego, że język białoruski nie jest tylko mały i literatura białoruska nie jest tylko mała czy wielka. Jest bardzo młoda, a jeszcze naprawdę przez ten, gdy zaczęli nasze pisarze pisać w języku białoruskim, ten Imperium Radziecki wszedł w władzę i ta wielka kultura przechodziła do Białorusi przez język rosyjski. Mhm. I właściwie, jak słusznie powiedział pan Alberto dzisiaj w tym wykładzie, że język nawiązuje myślenie i żeby mieliśmy swoje myślenie, musimy mieć swój język i swoją literaturę, wielką literaturę w naszym małym języku, żeby w taki sposób była większa niepodległość naszej kultury. I dlatego wiele tłumaczymy. I nawiązując do pani Magdy, mówiła Magda, że dzieci polscy czytają Milna po polsku, a nie po angielsku i wiedzą te słowo tłumacza, nie słowo pisarza. Naprawdę jest to na przykład najważniejsza misja dzisiaj, żeby wychować dzieci w języku białoruskim. Wiele młodych tłumaczy literaturę, taką klasykę dziecięcą do języka białoruskiego, już okazała się na przykład 4 czy 5 książek Muminek. Wydała tłumaczka przez crowdfunding ten Through the Looking Glass, Carola i tak dalej. To znaczy, że Through the Looking Glass, ten Alisa, tak, przepraszam, tak, nie wiem tytułu polskiego. To znaczy, że to robią nasze tłumaczy i bardzo zawdzięczam, jak młoda matka na przykład, że to ta sprawa się toczy. Na przykład przetłumaczony jest przechwał, ale jeszcze niestety nie wydany i tak dalej. To znaczy, że ja naprawdę jestem bardzo optymistyczny co do przekładu na język białoruski. Mhm. No, wspomniała pani o konkurencji. To może trochę zabrzmi plotkarsko. A jak pani... Jaka relacja jest między panią a Andrzejem Hadanowiczem? Jestem chrzestną matką jego córki. To jest mój kum, a na Białorusi uważa się, że w ogóle jakby jak jesteśmy połączeni przez taki przez cerkiew, tak, prosowną, to znaczy, że no w ogóle uważają nas jakich kumpeli, którzy nie rozdzielają nas tak trochę naprawdę. To znaczy, że i również jest to, jak jest o 10 lat starszy ode mnie, to jest moim nauczycielem przekładu. Teraz to właśnie tak. Sądziłam, albo mam o to zapytać. Tak, no? Tak, tak. Tak jak pan Tomek, pan Szymon, kumpele. Jak ja słyszę o tym. Ale do mikrofonu, jeżeli. Ja słyszę o tym, że jest Alicja i Muminki, które wychodzą na Białorusi i są jakoś tam czytane. I myślę sobie o tym, jakie my mamy gigantyczne szczęście, że są Magdy Heidel, które tłumaczą Roalda Dahla, i są Tomasze Pindle, które zaraz przetłumaczą Mafaldę, bo jeszcze nie przetłumaczyły, ale rozumiem, że zaraz to zrobią. I o tym na odnalezionym w tłumaczeniu, mam wrażenie, mówi się trochę za mało, ale zaraz będzie się mówiło, czyli o tych książkach dla dzieci, od których się wszystko zaczyna. Jak posłuchałem pani przed sekundą, to nagle jakoś uderzył mnie z taką niewyobrażalną siłą, że no co? No, gdyby nie było tych Muminków na Białorusi, gdyby nie było tych Muminków w Polsce, a z Muminkami rozmawiając z Tomkiem wielokrotnie od lat, wiemy, jaka jest percepcja Muminków na świecie, także czasami są, czasami ich nie ma. I od czego ta percepcja zależy? Być może od jakichś tam... No, pewnie dobrym przykładem, jeżeli mówimy o literaturze dziecięcej, tłumaczenie jest właśnie Kubuś Puchatek, który u nas jest, no mówimy słowa kultowy, bez nadużywania, ale jak inaczej nazwać to zjawisko, i myślę, że to jest taki przykład książki, gdzie świadomość tłumaczenia i roli, jaką polski przekład René Duwim ma, jest ogromna. Wszyscy pamiętamy ten już do znudzenia powtarzany przykład z nowym tłumaczeniem Kubusia Puchatka jako Fredzie Phi-Phi. To się wielokrotnie pojawiało, było wielokrotnie wyśmiewane, komentowane, dyskutowane i tak dalej. Ale fakt, że no bo taki skandal, tak dużo się o tym mówi, że dzisiaj przecież upłynęło już co, z 30 lat chyba, jak nie więcej, od tego przekładu. To były jakieś lata 80, prawda? Kiedy wszedł ten przekład, do dzisiaj wszyscy mówią, Boże, jak można było Kubusia Puchatka naszego przerobić na Fredzie Phi-Phi. To pokazuje jednak, że ten przekład bardzo mocno siedzi i wszyscy wiemy, że on jest przekładem miejscami na pograniczu adaptacji, bo dość daleko odchodzi miejscami od oryginału, ale z wielką korzyścią dla tekstu. Muminki pewnie rzeczywiście tak, bo rzeczywiście Muminki nam się wydaje w Polsce, że są wszechstronnie znane i wszyscy na świecie, wszystkie dzieci na świecie czytają Muminki. Tak nie jest, bo one faktycznie tłumaczone były. Wtrącę się do rozmowy po prostu o tym Kubusiu Puchatku. To bardzo jest o plotkach mówiąc, jest interesujący fakt, że Kubuś Puchatek do białoruskiego jest przetłumaczony przez białoruskiego tłumacza, który mieszka w Poznaniu, Witalia Woronowa. I właściwie naprawdę chyba został wychowany na tym Kubusie polskim. Zdecydował się, że trzeba wymyślić jakieś takie imię, które brzmi zupełnie inaczej. I to znaczy, że z jego ręki brzmi Kubuś Puchatek w języku białoruskim jak Winia Pych. Co znaczy, że naprawdę u wielu ludzi to wywoła asocjacje z narkotykami na przykład. I to znaczy, że... Ale jeszcze jest interesujący fakt, że on wykupił prawa translatorskie na przykład Milna do białoruskiego. Nikt więcej nie może przełożyć Kubusia Puchatka inaczej. To znaczy bardzo tak... To znaczy teraz mamy tego Winnie Pycha i wiele dzieci już tak mówią. To znaczy... Panie Tomku, był pan metrowcami. Ja, tak, ja mówiłem o mumikach. Chodziło mi o to, że rzeczywiście myślę, że sukcesem, przyczyną sukcesu w Polsce jest również przekład, który jest bardzo mocno osadzony w polszczyźnie. Jak się, ja nie znam niestety szwedzkiego, ale jak się spojrzy na choćby nazwy własne, bardzo wyraźnie widać ogromną inwencję i takie spolszczenie tego, tej warstwy nazewniczej, ale w ogóle sam tekst doskonale gra. I to myślę, że to ten ciekawy wątek rzeczywiście jest, znaczy jest bardzo ciekawy wątek literatury dziecięcej, która ma w Polsce ogromne tradycje, świetnych przykładów. No bo przecież większość w ogóle polskich poetów na przykład tłumaczyła jednak sporo wierszy, tak, które Alicja, tam się... Alicja w Krainie Czarów, która ma przykładów 9 czy... Tak, gdzie? 12 w tej chwili przykład. I jest jednak bardzo żywa i bardzo dyskutowana i bardzo wiele z nas ma swoje ulubione przykłady, jesteśmy gotowi bić się o to, który jest lepszy, prawda? Marianowicz najlepiej tłumaczy poezję na pewno. Ale ja myślę, że to jest temat, który ma wiele stron i aspektów, bo oczywiście ta wspaniała tradycja i jej świetne osiągnięcia w przekładach dla dzieci, ale muszę powiedzieć, że mam już za sobą ten etap, kiedy czytałam dzieciom na głos, ale były to czasy momentami bolesne, bo niesprawdzona książka wymagała czasami ode mnie absolutnej inwencji i zupełnie kreatywnego podejścia, bo musiałam zmyślać tekst, ponieważ to, co widniało na stronie, było w ogóle nie do przeczytania i żadne dziecko by tego nie przyjęło do wiadomości. Ja w ogóle wtedy wyrobiłam sobie taką bardzo... Ja mówię XXI wieku, tak? Czyli... Proszę cię, przestań, dajesz mi coś powiedzieć. Kraków się tak troszkę roz... Chciałam powiedzieć, że ja się wtedy zradykalizowałam. Teraz może mi trochę przeszło, ale może powinnam z powrotem do tej radykalnej postawy wrócić. Mianowicie ja uważałam, że powinno się karać chłostą tłumaczy, którzy książki dla dzieci tłumaczą w sposób wykrzywiający duszę i intelekt. I gust literacki. To po prostu jest zbrodnia na żywym organizmie, bo oni się przekonują, mało że czytają złe rzeczy, tak, brzydkie, niemądre, nic nieznaczące, to się przekonują, że tak właśnie wygląda literatura. Ta słynna literatura, o której wszyscy opowiadają i te książki, co to mamusia mówi, że trzeba czytać i pani każe czytać w szkole, to jest jakiś chłam. To uważam jest naprawdę zbrodnicza działalność. No to Sławek mówił o tym, że jak to człowiek zje zepsutą kiełbasę, no to odchoruje przez 2-3 dni i jakoś mu to przejdzie. Natomiast proszę państwa, jeżeli tłumacz, to jest kolejny takie świadectwo trochę może negatywne odpowiedzialności tłumacza. Jeżeli tłumacz źle przetłumaczy taką książkę dla dzieci, młodzieży, ale dla dorosłych też, ale rzeczywiście dzieci chłoną na pamięć często te teksty. Jeżeli on to źle przetłumaczy, to na lata ta choroba pozostanie i ten język i zniweczona praca autora. Ale oczywiście pamiętajmy, że mamy tylu świetnych tłumaczy, którzy wprowadzają właśnie na nasz polski czytelniczy rynek tak wspaniałych autorów, autorki i literaturę, także tych małych języków, o których mówimy w czasie tego całego festiwalu. Ja tylko chciałem przypomnieć, że do naszej nagrody tej Boja Żeleńskiego w tym roku zgłoszono 69 książek do tej kategorii pojedynczej książki i to były tłumaczenia aż z 18 języków i znalazły się wśród nich takie książki tłumaczone z tych małych języków, takich jak hebrajski, była książka ze starożytnej Greki, bośniackiego, tłumaczenie fińskiego, tureckiego czy rumuńskiego, także widać, że tłumacze naprawdę bardzo ważną rolę odgrywają właśnie w przyswajaniu także tych małych, literatur z tego, nie z tego głównego nurtu, ale z tych krajów, które być może nigdy byśmy nie poznali, gdyby nie ci tłumacze, którzy chodzą po wydawnictwach, namawiają redaktorów, wyszukują takie ciekawostki. Ale właśnie, to tego nie wiemy, że to jest inicjatywa na przykład tłumaczy. Że... Tak, wydawało się, o że to raczej wydawcy amerykański ktoś tam zleca. One mają troszeczkę inny system przedostawania się na nasz rynek. Natomiast jeżeli chodzi o te właśnie małe literatury, jest to w wielu przypadkach właśnie efekt takich badań, poszukiwań tłumaczy, którzy jeżdżą do tych krajów, którzy wyszukują, czytają, piszą czasami prace naukowe, tak jak tutaj koleżanka, koledzy badają recepcję w innych krajach tych autorów i później starają się... Jeśli nie powiesz, jak to wygląda, się chodzi od wydawnictwa do wydawnictwa, od jednego, drugiego, od autora do autora. No jeśli chodzi kosztujecie o kilka moich książek, muszę powiedzieć, że to niektóre z niektórych, w przypadku niektórych to było 6, 8 czy 9 lat chodzenia od wydawcy do wydawcy i często jest tak, że już człowiek jest prawie, że w takim momencie myśli sobie już nie, chyba teraz już zrezygnuję, nie ma to sensu i nagle się okazuje, że czasami los pomaga, tak jak w przypadku mojej pierwszej książki, że została zekranizowana i nominowana do Oscara i wtedy nagle się okazuje, że te wszystkie próbki tłumaczeń, które się zrobiło wcześniej i inne jakieś materiały, nagle się okazuje, że znajdują zainteresowanie, a czasami to jest tak, że po prostu znajdzie się jakiś wariat, wydawca czy wydawczyni, który stwierdzi, a może warto posłuchać tego tłumacza, który tak zajmująco opowiada o tej lekturze, może warto zaryzykować pieniądze i no i czasami jest tak, że te pieniądze się zwracają, a czasami jest to tylko satysfakcja tego wydawcy i tłumacza, no ale bez ryzyka szampana nie ma, także. No nie ma szampana, nie ma. To może mamy jakiś utwór na obudzenie? Andrzeju, bardzo proszę. Państwo właśnie postanowili opuścić teren audycji, także zobaczymy, z kim tutaj zostanę. To znaczy, Państwo tego nie zobaczą, ja zobaczę dotkliwie. No niemniej, mieliśmy omówić książki, oczywiście nie na tyle precyzyjnie, żeby Państwa uśpić o tej porze, ale tych książek rzeczywiście jest sporo. Czy o małych językach mówiliśmy już, Olu? Mówić. Znaczy nie, mówiliśmy o kategorii małe języki, o haśle, natomiast nie wiem, czy mówiliśmy o książce. Mówiliśmy tylko, że się ukazała. Mhm. Kto by chciał zrecenzować pozycję? Ja ją widzę. Czy to nie jest tak, że, przepraszam, Panie, czy to nie jest tak, że ta Szymon książka się jest. Ukazała specjalnie na festiwal, no, specjalnie. I została napisana specjalnie na festiwal? Specjalnie. I dlatego nie wszyscy ją zdążyli przeczytać. Ci, no. Że ci, którzy jej nie napisali, jeszcze nie przeczytali na przykład. Nie, ja czytałem tą książkę w trakcie wykładu Alberta Mangela dzisiaj, byłem pod jakimś głębokim wrażeniem, bo jest to książka, która jest jakąś, nie wiem, Tomku, wiem, że Tomek też czytał, konfesyjnym zwierzeniem z tego, czym jest tłumaczenie w ogóle. Dość subiektywnym, chciałby się powiedzieć, ale istotnym i takim szczypacjalnym, takim, no wyżej powiedz. Nie, no po prostu pan Tomek nie podziela twojego zdania. Ewidentnie nie podziela, natomiast muszę powiedzieć, że czytając to i słuchając jeszcze wykładu Mangela, myślałem sobie o rzeczach, które by mi w życiu do głowy nie przyszły, czyli że przekład z dużego ma małe, z małego na duże, ma jakieś zależności. W ogóle nigdy o tym wcześniej nie myślałem, że jakim cudem, to znaczy przekład z polskiego na angielski, z litewskiego na angielski, z estońskiego na rosyjski, chiński, nie ma znaczenia. Mangel twierdzi otóż, że ma i że są jakieś kanały komunikacji, które nie do końca mu wierzę, mówiąc szczerze. Natomiast słuchając jego wykładu i czytając właśnie tą publikację, i myślę, że to jest super pomysł w ogóle, że ta książka wyszła, że została napisana specjalnie z myślą o festiwalu, że rzuca jakieś rzeczy do głowy, które są umiarkowanie oczywiste, nazwijmy to. No tak, rzeczywiście, to jest takie troszkę odnalezione w myśleniu o literaturze, tak mu powiedziała Magda Heider. Ja chciałam dodać szykujesz tylko, że... się do skoku na mikrofon. Rzucam się na mikrofon, żeby dopowiedzieć, że wykład inaugurujący festiwal był być może najmniej typową częścią tego, co się dzieje tutaj w Gdańsku. To znaczy nie był poświęcony konkretom roboty tłumaczeniowej, nie był poświęcony samej sztuce przekładu, tylko dawał taki, moim zdaniem, szalenie cenny i bardzo pożyteczny, szeroki oddech. Alberto Mangel mówił jako filozof literatury na dobrą sprawę, tak? I jak mówił o znaczeniu przekładu z małych języków na język angielski, to tak naprawdę nie mówił o takim praktycznym wymiarze tego zjawiska, o tym, że być może coś się zmieni, ktoś, nie wiem, się zapozna z nową literaturą, że to będzie miało wpływ na procesy rynkowe. Ale filozof literatury dla nas znaczy po prostu czytelnik. Mówił wybitny czytelnik. Wybitny czytelnik o wielkiej świadomości, tak? Tak powiedzmy, żeby nie używać jakichś nadmiernych rzeczywiście może słów typu filozof. Ale szalenie ciekawie pokazywał, użył takiej metafory, która mnie szalenie ujęła, że mianowicie wielkie języki, takie jak angielski, pokrywające ogromną przestrzeń, on powiada... zaczynają się przecierać, robią się w nich dziury. To jest tak, jakby się naciągało jakąś tkaninę i zaczynają pękać. Coś się z nimi niedobrego dzieje. Natomiast dopływ tych gęstych, szalenie małych języków, które pokrywają niewielką przestrzeń, jest ożywczym impulsem. Może zacząć coś nowego. I myślę sobie teraz, słuchając o sytuacji białoruskiej literatury i białoruskiego języka, że to mamy taki przykład. Wprawdzie nie, trudno powiedzieć, że to jest dopływ do wielkiej literatury, tak? Ale te zastrzyki z literatury tłumaczonej mówią temu językowi, dasz radę, prawda? Otworzysz się, zaczniesz robić coś wspaniałego na własną rękę. Mangel powiada, że tak jest z angielszczyzną, że angielszczyzna przez to takie użycie we wszystkich możliwych kontekstach i przez użycie przez ludzi, którzy nie są użytkownikami fachowymi tego języka, cieńczy się, tak? Rozcieńcza się, rzednie. Cudowne narzędzie, elastyczny, wspaniały język, który ma największe bodaj słownictwo ze znanych tutaj nam na zachodzie języków, prawda? Potężna maszyna do tworzenia sensów, jest używana w maleńkim zakresie. I to w zakresie, który tylko służy takiej zwykłej, handlowej, powiedziałabym, komunikacji, prawda? Temu, żeby się porozumieć, żeby coś kupić, coś sprzedać, załatwić jakąś sprawę. A te ogromne pokłady możliwości języka zostają takie bezprizorne i marnieją. Bardzo to jest ciekawe. Myślę, że można też by mówić o ekologii języku w tym znaczeniu. I takie pomyśleć o tym w kontekście takiego obrazu ekosystemu, prawda? Gdzie jakieś takie... To na pewno, bo to tych brudów angielszczyzny dopływa. Czysty, polski, rozumiesz, krystaliczny. Wraz z palą naszych emigrantów ekonomicznych, tak. Tak, tak. Tutaj mnóstwo metafor pojawiło się. Ta przestrzeń, która przecieka, bo tam są dziury, jest bardzo, że tak powiem, obrazowa. Także bardzo dziękuję ci za to, Magdo. Magda Heider. Czyli tak, wyczerpaliśmy, Olu, temat książek. Bo... Nie, ja wiem, to oburzenie. Dobra zapowiedź kolejnych dwóch dni. Tak. Nie, ale spojrzałam na te książki, które leżą na stole. No nie wyczerpaliśmy tematu książek a może najtrudniejszych w przyswajaniu, bo ani poeci za bardzo znani, ani tłumacze na pewno znani, ale ani języki właściwie nie istniejące w naszej świadomości. Jeden z tych języków to chyba pan Tomasz pozwoli mi, pomoże mi to rozszyfrować, ten Occitan? Occitan. Mhm, to tak. Może pan coś wytłumaczyć i dlaczego ja się tak emocjonuję, patrząc na jeszcze książki na stole? Tak, to jest jedną z tych książek poetyckich wydanych w tej serii Versopolis przez to stowarzyszenie. Jest książka Aurélie Lassac pod tytułem Raj dla ptasznika. Ona przełożona została z francuskiego na polski, ale tu mamy wersję też angielską, jeśli dobrze widzę. Tak. Wszystkie te książki mają. Tak, przetłumaczona z okcytańskiego, bo tu mamy do czynienia z bardzo ciekawą autorką, która mieszka na wsi nieopodal Toulouse na południu Francji, gdzie kultywuje się jeszcze ten dawny, piękny język okcytański, którym tak na co dzień właściwie mało kto już mówi, ale jak się jedzie metrem w Toulouse, to nazwy przystanków są czytane dla politycznej poprawności i po francusku, i po okcytańsku. A Aurélie Lassac kultywuje ten język także w literaturze i w swojej poezji. Czyli tak można przyrównać troszkę do Kaszubskiego? Chyba można. Ja tylko powiem, że kto się pojawi tutaj na festiwalu, ma okazję otrzymać egzemplarz takiego tomiku poetyckiego. To są bardzo interesujące wydawnictwa. Pani redaktor tam ma więcej jeszcze. No mam ich tyle, ilu jest poetów zgromadzonych. Tak, przed chwilą mieliśmy okazję poznać i tłumaczy, i poetki, i poetów, posłuchać ich w oryginalnych językach. Zgromadzonych w Versopolis. Tak. Kto jest w stanie szybciutko wytłumaczyć, na czym polega ta platforma, nie mylić z wiertniczą? Nie mylić z wiertniczą. Ja postaram się szybko. To jest, myślę, że bardzo ciekawy pomysł na promowanie poezji i wprowadzanie zupełnie nowych poetów właśnie do innych języków, do innych krajów. Platforma w tej chwili składa się z 13 partnerów, 13 festiwali i pomysł jest bardzo prosty. Każdy festiwal nominuje poetów z własnego kraju i każdy festiwal ma też prawo wybierać spośród tych nominowanych z innych, tych, których chcieliby pokazać u siebie. I to, co jest, myślę, ogromną wartością, to nie tylko to, że zapraszani są poeci, ale właśnie to, że każdy z organizatorów jest zobligowany do tego, aby wydać tomy. Mhm. Czyli my szukamy tłumaczy najlepszych możliwych i przekładamy i wydajemy te tomy i one są dostępne. Czyli coś, co dzisiaj pewnie, gdyby na przykład nie ta platforma, a tylko szukając wydawców, pewnie większości tych tomów byśmy nie zobaczyli, a na pewno nie teraz. Dużą wartością też chciałem tylko dodać z tych tomików jest to, że one są trójjęzyczne i to dla osób, które się fascynują przekładem, jest to fajna rzecz, bo można porównać sobie oryginał, można sobie porównać tłumaczenie polskie, można spojrzeć, jak przetłumaczony wiersz został na język angielski, bo to nie tylko ze względów translatorskich, ale także kwestii dostępności do jak największej ilości odbiorców. Te książki są tradycyjnie ukazują się w języku oryginału, kraju, który zaprasza tego poetę albo poetkę, i w lingua franca, czyli w języku angielskim obecnie. Jeszcze jest taka jakaś kategoria festiwali w kontekście Versopolis, Olu, że 13 festiwali jakby skupia tych wszystkich poetów, tak? Tak, to jest, no to była inicjatywa. To słowo platforma ma też związek z tym, że jest to finansowane w ramach takiego projektu wspierania platform właśnie tak zwanych, czyli takich kooperacji, festiwali, które mają swoją pozycję i dzięki temu no, mają możliwość faktycznie zaprezentowania tych poetów. No i właśnie na festiwalu naszym, odnalezione w tłumaczeniu, pojawili się poeci, których tomiki ukazały się i jest ich, tak jak Sławek zauważył, ilu? Pięcioro? Tak, szybciutko liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięcioro, w tym jedna poetka z Polski, bo zawsze to jest jeden poeta z Polski w naszym przypadku, tak? Czy na każdym z tych festiwali? Nie, 13? To zależy, bo znowu pokazywaliśmy tych poetów, którzy są też, zostali wybrani przez inne festiwale. Mm-hmm. Akurat w naszym przypadku w tym roku jest to Krystyna Dąbrowska i Adam Pluszka. I dzięki temu pojawiły się tłumaczenia na inne języki i oni są zapraszani na te inne festiwale i też wprowadzani do krajów, w których wcześniej nie byli wydawani. Tak, Krystyna Dąbrowska, przypominamy, laureatka nagrody imienia Wisławy Szymborskiej, współlaureatka, bo pierwsza została podzielona na dwoje poetów. To pani i pan byli wtedy, uśmiałam się do Magdy, no to się działo w Krakowie. Trzy lata temu. To się działo w Krakowie, jak wiele innych rzeczy, które się dzieją. Jak większość innych rzeczy, które się dzieją, ale dzieją się też rzeczy w Gdańsku. Ja chciałam jeszcze dodać, jeśli można, krótki przypis dotyczący poezji na festiwalu odnalezione w tłumaczeniu. Mianowicie i małych języków. Wyraziście małych. Mianowicie będziemy mieli w sobotę, 8 kwietnia, przyjemność rozmawiać. Czyli jutro, można nie wierzyć, ale tak, z bardzo wybitną poetką z Walii, która nazywa się Gwyneth Lewis i która pisze po angielsku wprawdzie, ale pisze również po walijsku. To jest niezwykle ceniona i bardzo popularna i doceniana i wydawana na całym świecie poetka, która wszakże zaczęła pisać wiersze w Walii po walijsku, pochodzi z rodziny, w której się w domu mówi po walijsku i ja o tym nie wiedziałam, dopóki z nią nie miałam okazji rozmawiać. Poezja walijska ma bardzo ścisłą formę metryczno-formalną, czyli stronę metryczno-formalną, czyli tam, żeby zostać poetą w tym języku, tak naprawdę trzeba się nauczyć pewnej techniki. I ona jako mała dziewczynka uczyła się od kogoś ze swojej rodziny, swojego wuja czy dziadka, już nie pamiętam, właśnie tych metod poetyckich, tworzenia wierszy, które są szalenie skomplikowane, z całą siecią rymów wewnętrznych i w tym języku, którym nie posługuje się nikt, czy nie pisze właściwie nikt, poza gronem zapaleńców. Także to bardzo ciekawe, w jaki sposób jej światowa kariera zaczęła się od czegoś tak niezwykle lokalnego i tak niezwykle hermetycznego. Te wiersze z walijskie... Później Bob Dylan. No, oni mieli trochę inną drogę. Nie jestem pewien, na czy oni tak terminowali jak Gwyneth. Dylan Thomas chyba tak. Może Dylan. No może Dylan Thomas. Także bardzo polecam, bo to szalenie ciekawe, że będziemy mieli takiego gościa. Będzie uczestniczyła w panelu poświęconym literaturze dwujęzycznej, czy wielojęzycznej i autoprzekładowi. Czyli będziemy mieć rozmowę osób, które piszą nie tylko w swoim rodzimym, często maleńkim języku, ale również w innym języku, który daje im możliwość pracy na szerszym, czy pokazania się na szerszym polu. Ale właśnie to osoby, które same piszą w dwóch językach. To też ciekawy aspekt przekładu. Niż zwykłe tłumaczenie, dlatego że to jest taka ciekawa forma, kiedy tłumacz nie jest w tym wąskim gorsecie i sytuacji, kiedy musi być lojalny wobec swojego autora jednak, a może pozwolić sobie na większą taką może swobodę, pewną kreatywność, bo to, czego nie możemy napisać w tym jednym języku, w którym stworzyliśmy, załóżmy, utwór, możemy być może akurat zrobić w tym drugim języku. Także, także ja bardzo czekam na to spotkanie, bo to jest troszkę inny rodzaj tłumaczenia i inny rodzaj kreacji. Do soboty, czyli do jutra, do godziny 13:00, miejsce akcji to jest Uniwersytet Gdański. To dziś. W sobotę jesteśmy w Europejskim Centrum Solidarności. Tak, ale wymieniam teraz wszystkie miejsca. Uniwersytet Gdański, IKM i ECS. To są takie trzy główne miejsca, a Muzeum II Wojny Światowej, miejsce wspominanej gali. Szymon, coś chciałeś powiedzieć? Jedyny taki festiwal w Europie. Jedyny taki festiwal w Europie. Tyle. Jeszcze tu kiedyś przyjadę w związku z tym. No dobrze. Proszę Państwa, no, jak to się mówi u nas, powoli kończymy. Czyli jest za 11 minut druga ku radości niektórych. Tych na przykład, którzy mają na uniwersytecie zajęcia od godziny 10 rano. Ha, ha. To teraz może proponowałabym, żeby każda z osób, a jest, przypominam, nas wiele, powiedziała coś takiego, co jest dla niej ważne, jeżeli jeszcze tego oczywiście nie wypowiedziała do tej pory, bo to 2 godziny ważnych zdań wypowiadaliśmy. Zaczniemy teraz może od Magdy, która ma zajęcia w uniwersytecie rano. Pójdziesz pierwsza spać. Ale do mikrofonu. Prosimy, proszę nie oglądać. Podczas... Jestem kompletnie zagubiona. Dobranoc, kochajcie tłumaczy. No tak, no dobrze. No to bardzo nam było miło. Magda Heidel przyjechała z Krakowa. Jest współkuratorką programu odnalezionego w tłumaczeniu 2017. Dwie panie wraz z nią ten program układające to... Justyna Czechowska i Urszula Kropiwiec. Przy pełnej i nieustającej i cudownej współpracy z Olą Szymańską i z Aną Matusewicz i z całą ekipą Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku. Skoro mowa o tłumaczeniach, to jedna z tych pań tłumaczy z włoskiego czy z hiszpańskiego? Z francuskiego. Urszula tłumaczy z hiszpańskiego. O, przede wszystkim. Z francuskiego. I z francuskiego też, a Justyna z szwedzkiego. Szwedzkiego naturalnie. Z norweskiego. Czyli ze skandynawskich języków, dobrze. Więc przedstawiliśmy już kuratorów programu. Magdzie Heidel, bardzo dziękujemy. Pracuję oczywiście na UJ-cie. Spotkamy się, no kto się spotka, to się spotka z Magdą Heidel na Festiwalu Miłosza, bo spotykamy się przecież od prawie 20 lat. W Krakowie, tak? Zaczynało się od spotkań poetów. No już dajmy spokój tym obliczeniom. Ja to lubię, uwielbiam to. 97 rok, jak się tym... No dobrze. Dziękuję. Magda Heidel. Dziękuję. Współgospodyni naszego spotkania, czyli pani dyrektor i zarazem no, jest u siebie w domu, czyli w IKM-ie, dyrektor Aleksandra Szymańska. Dziękuję bardzo. Oczywiście o tej porze to już prawie jak u siebie w domu. No tak, możemy tu zostać w zasadzie. Jest to jedna rzecz, którą chciałabym powiedzieć, ponieważ my zawsze mówimy gdańskie spotkania, tłumaczy literatury, ale dla mnie ważne jest to, żeby wszyscy myśleli o tym festiwalu, jako o miejscu, gdzie spotykamy się, żeby rozmawiać o literaturze. To nie są spotkania tłumaczy, to są spotkania pisarzy, tłumaczy, czytelników, kulturoznawców. I chyba to bym chciała głównie powiedzieć tym, którzy z jakiegoś powodu się jeszcze nie zdecydowali, żeby do nas dołączyć. Mi się bardzo podobało 2 lata temu, a może nawet 4, nie pamiętam, kiedy padło takie hasło, nie, to chyba było 4, podczas pierwszych, kiedy był Anders i Adam Zagajewski. To były pierwsze. Mhm, tak. Kiedy padło takie hasło tłumacz i jego pan, znaczy jego autor. I to było piękne odwrócenie, prawda? Że nie autor i ten tłumacz, czyli taki jakby cień, taki ogon. Nie. To ja jestem tłumaczem, a to jest mój autor kochany. I to było właśnie podczas tego spotkania między Adamem Zagajewskim i Andersem Budegordem. Że tak powiem, mocno wyeksponowane. Jeżeli można eksponować, niemocno. Dobrze. Dziękuję bardzo, Olu, za to, że przyjęłaś nas tutaj pod ten dach. Dziękujemy przy okazji Marcie Bednarskiej za to, że zorganizowała to nasze piękne studio tutaj. No, i za wiele. No nie tylko to studio, naprawdę. No, Marcie, jest za co Bednarskiej dziękować widzenia, i przy tym festiwalu i przy innych. Jasne. Bardzo dziękujemy. Żeby nie zapomnieć, Andrzej Dubas, a na dole w wozie transmisyjnym, bo my jesteśmy na 2. piętrze w zasadzie, bo to wysoki, stary budynek, znaczy wysokie piętra, tak to się nazywa, Arek Chomicki, to są panowie z Radia Gdańsk. Nie wiem, kto pracował w Warszawie, bo nie odezwał się do mnie ani raz. Halo? Kto był w Warszawie? Śpi. Jest. Ewa Wichrowska, bardzo dziękujemy. Samiutka tam sobie siedzi. Przygotowałam z Sylwią Hej to wydanie Trójki pod Księżycem, 1-kwietniowe, i teraz kontynuujemy. Kto tutaj trzaska nam? Co to jest? Szymon Kloska. Bardzo dziękujemy, gość. Bardzo dziękuję. Ja tylko chciałem powiedzieć, że... Do mikrofonu. Ja tylko chciałem powiedzieć, że nie jestem w stanie i nie przeczytałem, nigdy nie przeczytam tego, co przetłumaczyli Magda Heidel, Tomasz Pindel. I tu spojrzałam to najpierw reszta. Na Tomasza, a potem dopiero na Magdę. To piękne. Tego nie widzi, pani redaktor. Ten Kraków to naprawdę jest zakręcone miasto. Tak, po prostu skompromitowane i... Nie no, kochamy pana, panie Szymonie. No jak? Ja mam nadzieję, natomiast wizyty na... Ale do mikrofonu by pan mówił, bo w radiu jest trochę inaczej niż w telewizji, pragnę przypomnieć. No tak. Nie, ale odnalezione w tłumaczeniu jest dla mnie takim festiwalem, który zdaje mi sprawę z tego, że jestem do tyłu. Nie, proszę się nie załamywać. Pan Tomasz Pindel, znakomity tłumacz z literatur języka hiszpańskiego. Bardzo dziękujemy panu. Usłyszymy się, mam nadzieję, w magazynie 23 kwietnia, a to jest Światowy Dzień Książki Praw Autorskich, który, jak powtarzamy od 20 już lat, ja lubię wspominać, przywędrował z Katalonii do nas. Tak jest, i Cervantes miał w tym pewien udział pośredni. Jeżeli mieliśmy mówić o tych rzeczach, które są istotne, to ja bym chciał tylko powiedzieć tyle, że bardzo dobrze się czuję na tym festiwalu. To jest mój drugi, na pierwszym nie byłem, bo sam, jak tu wszyscy praktycznie obecni, oprócz Szymona, jestem praktykującym tłumaczem i tłumaczę właściwie non-stop. I jak się coś robi non-stop, to się często o tym nie myśli jakoś specjalnie, tylko się po prostu robi. I to jest taki moment, raz na dwa lata, kiedy się mogę zatrzymać i powiedzieć, o co właściwie w tym wszystkim chodzi? I potem na następne dwa lata mi starcza. Fantastyczna, fantastyczna robota, ja panie Tomaszu. Bardzo dziękuję. Tutaj panowie sobie, prawda, dusery prawią. Sławomir Paszkiet, do którego mówiłam pieszczotliwie Sławek, bo tak jakoś polubiliśmy się chyba kiedyś. Nie wiem, czy to trwa. Tak, zapuścił brodę od tamtego czasu. Tak. Tłumacz z języka niderlandzkiego. Bardzo dziękuję ci, że chciałeś do nas wpaść. Dziękuję za zaproszenie i naprawdę państwa bardzo serdecznie zachęcam do przeczytania przynajmniej tych książek nominowanych do Nagrody Boja Żeleńskiego, bo są to, jest to tak niesamowita wartość dodana przez tłumaczy, ich wspaniałe tłumaczenie, że jeśli państwo nie wiedzą, co w czasie długiego weekendu najbliższego przeczytać, albo co podarować mężowi, żonie, kochance, spójrzcie na stronę festiwalu. A się nie zgadza, żadna wartość dodana? Absolutne arcydzieło. Świetne książki, po prostu świetnie zrobione. Dobrze. No to skoro już mowa o nominowanych i o tej nagrodzie, która dzisiaj zostanie wręczona jednej i drugiej, to pan Tomasz Swoboda z Uniwersytetu Gdańskiego. Tak, ja chciałem powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony, że ze Sławomirem Paszkietem udało nam się nie puścić pary z ust. Mam nadzieję, że... A mieli pokusę? Że nikt ciskano nas bardzo. Ze słuchaczy po tonie, w jakim czytaliśmy tych nominowanych, nie zorientował się, nie, kto no, beznamiętnie ja to było. Nie, to było... Każdy podejrzewa. Dobrze. Olu, to mi przyjemność jeszcze przedstawić naszego gościa specjalnego, który przyjechał do nas z Białorusi i który tutaj ubarwił nasze spotkanie. Olu. Maria Martysewicz. I ostatnie słowo należy do ciebie. Mam różowe na siebie. Różowe? Tak. Chciałam powiedzieć, Szymon, pytałeś mnie, kogo naprawdę lubię i tłumaczę. Jest jedna taka miłość przetłumaczona, jedna z takich miłości przetłumaczonych. Jest Hinemana Baker, to poetka nowozelandzka, która pisze po angielsku, ale również używa maori. I właściwie jak będę uczestniczyła w dyskusji tłumacząc może, będę opowiadała, jak udało mi się przetłumaczyć tą świętną poezję. Bardzo sobotę. Dziękujemy. Gdzieś tam. Bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że ten taki piękny, kontrolowany chaos państwa nie zraził, że państwo byli z nami. Ja nie spoglądałam na ekran komputera, nie jestem w stanie tego sprawdzić. No, nikt nie zadzwonił do mnie, trudno. Pozdrawiam państwa serdecznie z Gdańska kwietniowego. Chłodno, ale... Chyba, że gadamy. Jeszcze... Cudownie. Proszę, co chciałeś powiedzieć? To doszło. To taki szmerek pożegnalny. Dziękuję wam bardzo, bardzo było miło. Dobranoc, pięknego kwietnia, dobrych świąt i do zobaczenia za rok na Festiwalu Europejski Poeta Wolności, a za dwa lata na chórem odnalezionym w tłumaczeniu. Dziękuję. Jedyny taki.